Słuchają Państwo Trójki, czyli programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 23 marca, minęła 7. Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki. Nowe prawo łowieckie czeka już tylko na decyzję prezydenta. Sejm przyjął wszystkie 7 poprawek Senatu. Unia Europejska nie nałoży na Rosję sankcji za zamach na podwójnego agenta Siergieja Skripala, ale są inne restrykcje. Na posiedzeniu po świętach posłowie wrócą do wniosku prokuratury o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PO Stanisława Gawłowskiego. Nowelizacja prawa łowieckiego czeka już tylko na podpis prezydenta. Posłowie przyjęli ustawę z 7 poprawkami senatorów. Wypracowane przez parlament przepisy to według ministra środowiska kompromis. Henryk Kowalczyk mówi, że nowelizacja to wynik dialogu myśliwych, rolników i strony społecznej. Jeśli kompromisem nazwać to, że żadna strona jest niezadowolona, to jest kompromis. Mówiłem, że tak będzie, bo emocje były bardzo duże, były skrajne poglądy. Wobec tego, jeśli udało się wiele postulatów z różnych środowisk uwzględnić, to myślę, że jest to już jakiś sukces. Zmiany w prawie łowieckim w nowym kształcie krytykuje Urszula Pasławska z PSL-u. Na pewno nie zyskają polscy rolnicy, ponieważ ta ustawa doprowadzi do rozprzestrzeniania się ASF. Na pewno nie zyskają polscy myśliwi, bo ta ustawa uniemożliwia prowadzenie polowania. Ta ustawa doprowadzi do prywatyzacji łowiectwa i za rok się o tym przekonacie. Senat nie zgodził się, żeby obniżyć z 18 do 15 lat wiek osób, które mogą brać udział w polowaniach. Utrzymał też zakaz wykorzystywania żywych zwierząt do tresury psów myśliwskich i ptaków łowczych. Nowelizacja zakłada też obowiązkowe badania lekarskie i rozszerza dekomunizację Polskiego Związku Łowieckiego. Unia Europejska solidarna z Wielką Brytanią wycofuje ambasadora w Moskwie na konsultacje. Z informacji Polskiego Radia wynika, że kilkanaście krajów, w tym Polska, konsultuje też możliwość usunięcia rosyjskich dyplomatów ze swojego terytorium. To ustalenia pierwszego dnia unijnego szczytu w Brukseli. Jednym z głównych tematów była próba zabójstwa podwójnego agenta Siergieja Skripala. Podjęte decyzje to nie są unijne sankcje wobec Rosji. Na te Europa na razie się nie decyduje. To symboliczny gest solidarności Unii z Wielką Brytanią, która obarcza Rosję odpowiedzialnością za zamach. Tak mówiła premier Theresa May. Przyjęłam z zadowoleniem fakt, że Unia zgodziła się z oceną brytyjskiego rządu, że jest wysoce prawdopodobne, że Rosja jest odpowiedzialna za próbę zabójstwa i że nie ma innego wiarygodnego wytłumaczenia. W odpowiedzi unijny ambasador w Moskwie, Niemiec Markus Ederer, ma w trybie pilnym zjechać do Brukseli. Niemiecka kanclerz Angela Merkel mówiła, że Unia pokazała jedność. Wszystkie kraje zgodziły się utrzymać tę jedność przy podejmowaniu kolejnych decyzji. Bardzo możliwe, że już wkrótce część unijnych krajów wyrzuci rosyjskich dyplomatów. To indywidualne decyzje rządów poszczególnych państw. Kilkanaście krajów ma zdecydować się na taki krok. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Bez decyzji Sejmu w sprawie prokuratorskiego wniosku o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PO Stanisława Gawłowskiego. Nie było głosowania. Omówienie tego punktu obrad ograniczyło się do wystąpienia szefa Komisji Spraw Poselskich i samego zainteresowanego. Poseł PO Stanisław Gawłowski przekonywał, że nie brał udziału w działaniach związanych z korupcją. Kolejne zarzuty oparte są na pomówieniach, na kłamstwa oparte są wniosek prokuratury o uchylenie mi immunitetu, zatrzymanie i areszt. Zrzekłem się immunitetu, jestem gotowy pójść do sądu. Z kolei przewodniczący Sejmowej Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych Włodzimierz Biernacki z PiS przypominał, że to gremium rekomendowało zastosowanie wobec posła opozycji środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Obawa matactwa, jak i waga czynu powoduje, że ten środek powinien, czy może być zastosowany. Sejm będzie głosować nad ewentualnym wyrażeniem zgody na zatrzymanie i tymczasowy areszt posła na kolejnym posiedzeniu Izby w kwietniu. Michał Fedusia, Polskie Radio. Pod koniec grudnia funkcjonariusze CBA przeszukali warszawskie mieszkanie posła Platformy i jego dom w Koszalinie. Miało to związek ze śledztwem w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Rozpoczyna się nabór wniosków na remont dróg lokalnych. Rząd przeznaczył na to dodatkowe 500 milionów złotych. Pieniądze trafią do samorządów, które zgłaszają problemy z infrastrukturą drogową. Na Podkarpacie trafią prawie 32 miliony złotych. Nabór wniosków rozpocznie się w poniedziałek, mówi wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. O dofinansowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg lokalnych. Jednostki gminne mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej inwestycji, natomiast powiaty będą mogły złożyć dwa wnioski. 57 milionów złotych na remont dróg. Takie dofinansowanie mają dostać samorządy w Małopolsce. Wojewoda Piotr Ćwik podkreśla, że to dobra wiadomość dla mieszkańców. to poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprawa komfortu jazdy, otwarcie terenów inwestycyjnych, które potencjalnie mogą być propozycją samorządów dla przedsiębiorców, którzy chcą w ich regionach inwestować. Maksymalna kwota, o którą mogą ubiegać się lokalne władze, to 5 milionów złotych dla konkretnej drogowej inwestycji. To był serwis Trójki. A teraz sport oczywiście. Krzysztof Łaniewski, dzień dobry. Dzień dobry. To będzie ważny sprawdzian. Nasi piłkarze zagrają dziś towarzysko przeciwko Nigerii. Wiadomo, że na mundialu mamy w grupie Senegal i dzisiejszy rywal ma być co najmniej jego namiastką. Niestety nie zagramy w najsilniejszym zestawieniu. Maciej Rybus jest przyziębiony, Maciej nie będzie brał udziału w treningu, natomiast co do jego udziału w jutrzejszym meczu zadecydujemy jutro rano, no zobaczymy. Mówił Adam Nawałka na wczorajszej konferencji prasowej. Występ Rybusa mocno niepewny, wykluczony w przypadku Łukasza Piszczka. Państwo Piszczkowie spodziewają się dziecka i obrońca Borussii Dortmund opuścił zgrupowanie. Selekcjoner nie będzie mógł też skorzystać z kontuzjowanego Bartosza Bereszyńskiego i przeziębionego Sławomira Peszki. Mecz z Nigerią o 20:45. W dużo lepszym nastroju niż Adam Nawałka jest cała ekipa Górnika Zabrze. Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN przyznała Górnikowi 3 punkty za przerwane spotkanie w Gliwicach przeciwko Piastowi. Nikt nie przerywał meczu Agnieszki Radwańskiej. 6-3 i 7-6 pokonała Belgijkę Alison van Uytvang i awansowała do trzeciej rundy prestiżowego turnieju w Miami. Teraz może się niestety zderzyć ze ścianą. Wpadła na rozstawioną z numerem 1 Rumunkę Simone Halep. Po tenisie skoki i ostatni weekend z Pucharem Świata w kwalifikacjach do konkursu lotów w Planicy najlepiej z Polaków wypadł Dawid Kubacki, był trzeci. Ja jestem po prostu zadowolony z tego, co zrobiłem. Odległość też jak najbardziej w porządku. No też trzeba wziąć pod uwagę to, że jest niższa belka niż jechali wcześniej, więc tutaj same warunki. Nie mam na co narzekać, bym powiedział. Stwierdził Kubacki. 7 miejsce zajął Stefan Hula, 8 Kamil Stoch, 15 Maciej Kot, 35 Jakub Wolny. Kwalifikacji nie wywalczył jedynie Piotr Żyła. Wracamy do kraju. GKS Tychy 6-0 wypunktował GKS Katowice i w finale Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie prowadzi już 2-0. Mówi napastnik zwycięskiej ekipy Filip Komorski. Te zwycięstwa cieszą, ale mamy cały czas na uwadze, że żeby wygrać mistrzostwo, to nie zależy, jak będziemy wygrywać mecz. Musimy wygrać 4 spotkania, obojętnie w jakim stylu. To zwycięstwo to jest zasługa całego zespołu. Kończymy siatkówką i porażką 0-3 PGS Krybełchatów. Skucina Lubecz i Witanowa w efekcie Skra pożegnała się z Ligą Mistrzów. Zobaczmy, jak tam sytuacja pogodowa. Słońce wzeszło w Warszawie o 5:33, zajdzie o 17:54. Długość dnia, no, od najkrótszego już różni nas 4:39. W całym kraju chmury, ale i przejaśnienia na południowym wschodzie. Początkowo słońce, okresami opady. Najpierw śniegu, później deszczu ze śniegiem, aż wreszcie deszczu. Temperatura maksymalna w Przemyślu 0, a potem coraz cieplej. Ale ta ciepłota to taka po jednym stopniu. Zakopane 1, Lublin, Rzeszów 2, Suwałki 3, Olsztyn, Białystok, Łódź, Kielce 4, Szczecin, Bydgoszcz, Poznań, Opole 5, w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega mocne promocje w sklepach Euro. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład okazja dnia. Samsung Galaxy J3 za 429. Sprawdź promocje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Spokojnie. Spokojnie. To tylko święta. Chcesz mieć święty spokój? Rozejrzyj się za Janem Niezbędnym. W wielkanocnej loterii codziennie masz 5 szans na wygranie 500 zł. Żyj wygodniej. Wygrywaj i świętuj spokojnie. Black Red White przedstawia 50 lekkich rat. Tylko teraz z 1000 mebli kupisz nawet do 20% taniej, a płatność rozłożysz na 50 rat, lekkich jak piórko. RRSO 0%. Tylko do 4 kwietnia. Szczegóły na brw.com.pl. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, odskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wymienić klocki hamulcowe już od 229 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 11 minut po siódmej. Przypominam, 22 i 7 trójek to numer telefonu, 71335 SMS, man@polskieradio.pl to maile. No i właśnie otrzymałem taką poszatkowaną trochę wiadomość, bo najwyraźniej w całości nie przeszła od pierwszego podejścia, od słuchacza z Niemiec, podpisującego się, nie wiem, czy to pełne imię, Barte, a może to pan Bartek, który proszę Państwa, wozi autobusem dzieci niemieckie do szkoły rano i kiedy je w piątek wiezie, to włącza trójkę. No i zakłada, że co prawda dzieci nie wszystko rozumieją, no bo przecież to są dzieci, które mówią po niemiecku na co dzień, ale i to jest bardzo miłe. W każdy piątkowy poranek są bardziej dla mnie przyjazne, pisze słuchacz, i uśmiechnięte podczas podróży do szkoły. No czy to możliwe, żeby trójka miała taką siłę, że zagraniczne dzieci doprowadza do takiego przyjemnego stanu o poranku? Jeśli tak, to jesteśmy bardzo dumni. Oh, godzina, 7:15, 16, no w okolicach mniej więcej. Iza Woźniak zauważyła, że mamy już wiosnę, w każdym razie kalendarzową, jeśli nie taką za oknem, jakbyśmy chcieli, a więc pora remontów, zmian i różnych takich rzeczy. Każdy ma, pani też na pewno. No na pewno. Pory roku się zmieniają, to i ludzie odczuwają taką potrzebę. Ja sobie odnawiam paznokietki, za chwileczkę będę miała robione rzęski, no i nóżki to już następnym razem, żeby nie naraz za dużo nie było. Ale taki remont pani całościowy robi się po zimie. Oczywiście, że może nie remont, może tak, odświeżenie. No, panowie również przychodzą na manikiury, na pedikiury. Sylwia Gietler, kosmetyczka. Przychodzą coraz częściej na depilację, dlatego że dzień jest dłuższy, więcej się chce, jest cieplej, chce się wyjść. Nie trzeba tego pod kurtką chować. Nie trzeba chować. Lepiej się czujemy, kiedy jesteśmy zadbani. Myślę, że dbanie o siebie wymaga wysiłku i ten wysiłek bardziej nam się chce podjąć na wiosnę. Zresztą samochód pan postanowił sprzątać. No tak, jest ładniejsza trochę pogoda. Podjechaliśmy z narzeczoną na myjnię. Postanowiłem nie marnować czasu i troszkę ogarnąć samochód, ponieważ się zbliżają święta, więc... Cieplej jest, można wreszcie wymyć. Porządek. Wreszcie można coś zrobić. Wcześniej mieliśmy mrozy takie nieoczekiwane, trochę późniejsze, więc nie było możliwości, żeby zająć się. Ale takie generalne porządki pan w aucie robi? Bardziej użytkowo. To jest na pewno dobry moment, żeby gruntownie wysprzątać ten samochód. Łukasz Kielban z portalu Czas Dżentelmenów. Poczuć wiosnę również w nim. Pastowanie, odkurzanie? O, tak, wymycie, odkurzenie porządnie tego samochodu, wyczyszczenie tak, żeby wyglądał prawie jak w salonie. Przychodzi wiosna i co robią zwierzęta? Przylatują z odległych krajów, takie atawistycznie bardzo mocno, na to spójrzmy, i zaczynają robić porządki w swoich gniazdach, w swoich domach. Małgorzata Krzymańska, psycholog. My ludzie wywodzimy się również od zwierząt, więc pierwsze co, to musimy dokonać zmiany. Zima przyczyniła się do tego, że byliśmy zamknięci, zatrzymani i brakowało takiej energii do działania. I teraz pierwsze promienie słońca powodują, że my się już rozciągamy i nam się coś chce. Patrzymy na tą zmęczoną twarz, na szare ubrania, no bo zobaczymy, my zimą się raczej ubieramy, ma być nam ciepło, żeby się schować, przeżyć, tak mniej więcej od listopada do grudnia. W styczniu już zawsze troszkę więcej słońca, więc już wyczekujemy tej wiosny. I dlaczego takie wielkie zmiany? Ano dlatego, żeby po prostu zrobić coś inaczej. A co pan robi? No, oświetlenie, kładziemy kabel. Widzę, że wiosną wszystko ruszyło, tak? Zaczyna się. Już te mrozki puściły, także... Aha. Wiosenne porządki to także porządki na drogach. Karolina Gałecka z Zarządu Dróg w Warszawie. Wiosna jest znakomitym okresem, aby rozpocząć kwestie związane z przebudową, remontami i takie plany oczywiście ma również miasto. Te prace tak naprawdę możemy rozpocząć, kiedy temperatura na dworze wynosi plus 5 stopni. Oczywiście mówimy tutaj o takim czasie, gdzie ta temperatura jest już przez kilka dni i jest ta temperatura dodatnio ustabilizowana. Również miasto planuje właśnie te wiosenne porządki, czyli łatanie dziur. Dokładnie tak. Ale wiosna, rozumiem, taki pretekst trochę, tak? Na pewno, na pewno, na pewno. Jeśli chodzi o pogodę, no ona mobilizuje, słoneczko mobilizuje do tego, żeby posprzątać w końcu trochę. No to pomaleńku trzeba myśleć o sprzątaniu, jeśli nie o remoncie. Proszę państwa, mam komunikat do przekazania. Kura z autokaru do Warszawy prosi, aby przekazać domowemu kogutowi, który dba o pisklęta w Szczecinie na Gumienicach, że nowe mleko jest w komórce? No może tak. Nowe mleko jest w komórce. Kura nie dzwoni, bo jej się zasięg urywa. No to mamy taką wiadomość. Mamy też telefoniczne nawiązanie do tego, że te dzieci w autobusie za granicą lubią słuchać Trójki. Przed chwilą pan redaktor mówił, że Trójka uspokaja dzieci zagraniczne. A ja od 30, ponad 30 lat mam zawsze psa jakiegoś w domu i wychodząc z domu zostawiam im włączoną Trójkę. I nie zdarzyło się, żeby pies bardzo narozrabiał. Czasami małe jakieś tam szkody są, ale zawsze grzecznie czeka przy Trójce na mój powrót. Trójka cuda czyni po prostu. No aż się wierzyć nie chcę, ale pęcznijemy z dumy, żebyśmy tylko nie pękli. Trochę skromności. Natomiast mamy też prośbę, ponieważ czwarty dzień maratonu pod hasłem Egzamin Adwokacki 2018 i podpisani pod listem przyszłe mecenasy proszą o jakąś grzałkę

tak jakoś. 50. rocznica marca 68. Syjoniści do Syjamu. Zapiski z lat 1967-1968. Katarzyna Herman i Andrzej Mastalerz czytają Marka Nowakowskiego w Trójce. Wtedy on właśnie zauważył, że jego dziewczyna ma na szyi zawieszoną gwiazdę Dawida, wyciętą z twardej blachy. Zrozumiał ten post w Yom Kippur. Muzyka. Radek Łukasiewicz. Zapraszamy dzisiaj około 11.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, no. Patrz jakie smartfony, bierzemy? No, jak coś fajnego do nich dodają, to na bank? Powerbank, za złotówkę. W Media Expert przeceny na święta. A do tego przy zakupie smartfona dostaniesz powerbank za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Hela Mag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność, to także jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Hela Mag B6. Więcej na helamagb6.pl. Z dekretu Napoleona w Carrefour w każdy weekend najtaniej z kuponami w aplikacji Mój Carrefour. Aktywuj swój kupon i otrzymaj 10% rabatu na zakupy w hiper i supermarketach Carrefour. I tak od piątku do najbliższej niedzieli. Szczegóły promocji w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Marcin pisze tak. Mam krowy i w oborze stoi radio, gra Trójka. Krowy są zadowolone. Jeśli to są stare krowy, to szczególnie będą zadowolone z tej piosenki. Little doll, we've been jiving all night long. Got a feeling something's wrong. Cause it ain't right to wanna keep on dancing. There won't be any time left for romancing. Come outside, there's a lovely moon out there. Come outside, while we got time to spare. Little doll, it seems ages since we kissed. Little doll, think of all the fun we've missed. Cause it ain't right to wanna keep on dancing. There won't be any time left for romancing. Come outside. What for? Come outside. What's the rush? There's a lovely moon out there. It's cold outside. Come outside. Why? Come outside. You do keep on. While we got time to spare. Oh, what another twist. Now I went and promised your old man that we'd be on about half past ten. Seems we got just one more jive. Then we'll be starting home again. Come outside. Get lost. Come outside. Go and ask Lil. There's a lovely moon out there. Go off, people. Come outside. Give over. Oh, come outside. Belt up. While we got time to spare. Why don't you listen to the beat? Little doll, I know the band ain't bad. Little doll, I'm a getting kind of mad. Cause it ain't right to wanna keep on dancing. There won't be any time left for romancing. Come outside. Lay off. Come outside. Stop shopping. There's a lovely moon out there. Tomorrow one. Come outside. All right. Come outside. Not for too long. Well, we got time for a bit of slap and tickle, eh, Bert? I'll come out for a bit of snotty, darling. No i teraz, proszę Państwa, w związku z tym, że jest pół do ósmej, Jolanta Pawlak i skrót informacji. Sprzedaż rakiet Patriot na finiszu. Polska zapłaci mniej niż chciały tego Stany Zjednoczone. W przyszłym tygodniu uzgodnić mają sprzedaż, pisze Reuters. Warszawa zapowiadała, że na projekt przeznaczy około 7 600 000 000, ale umowa będzie opiewać na nie więcej niż 5,5 miliarda dolarów. W życie wchodzą amerykańskie cła ochronne na stal i aluminium. W ostatniej chwili prezydent Trump wstrzymał ich zastosowanie wobec Unii Europejskiej. Biały Dom uzależnia decyzję w tej sprawie od negocjacji handlowych z Europą. Brexit i sprawa właśnie amerykańskich ceł na stal i aluminium to temat drugiego dnia unijnego szczytu w Brukseli. Europejscy liderzy mają zaakceptować kolejne uzgodnienia w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. W Planicy pierwszy z trzech konkursów kończących sezon Pucharu Świata w skokach. Rywalizacja z udziałem 5 Polaków rozpocznie się o 15. Z biało-czerwonych awansu nie wywalczył tylko Piotr Żyła. W sobotę rywalizacja drużynowa, w niedzielę ostatni konkurs sezonu, w którym wystąpi tylko czołowa 30 klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Pełny serwis w Trójce o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Patrycjusz Byczka. Dzień dobry. Sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra i wciąż się poprawia. Tak przynajmniej sugeruje Ministerstwo Pracy. Resort spodziewa się, że stopa bezrobocia w lutym spadła wobec stycznia. Analitycy ministerstwa zakładają, że w poprzednim miesiącu bez pracy było 6,8% aktywnych zawodowo Polaków. Dane na temat stopy bezrobocia w lutym opublikuje dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Organizacji Pracodawcy RP, uważa, że prognozy resortu pracy powinny się potwierdzić. Sytuacja na rynku pracy jest tak dobra, że nawet właśnie w miesiącu zimowym, jaki jest luty, bezrobocie się obniża i to jest rzeczywiście bardzo pozytywny sygnał, ponieważ pomimo negatywnego oddziaływania czynników sezonowych, koniunktura w gospodarce jest na tyle dobra, że to i tak nie wpływa na to, że bezrobocie rośnie. Dane GUS poznamy o 10:00. Coraz większe kary nakładane przez Urząd Antymonopolowy. Jak informuje Puls Biznesu, w ubiegłym roku średnia kara nakładana na jedno przedsiębiorstwo przekroczyła 2,5 miliona złotych. Sankcje nałożone przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów były w 2017 roku najwyższe od 6 lat. UOKiK ukarał 87 firm na łączną kwotę 222 milionów złotych. Czwartek na Wall Street w Nowym Jorku przyniósł duże spadki głównych indeksów. To reakcja inwestorów na decyzję prezydenta Donalda Trumpa o nałożeniu ceł na produkty sprowadzane z Chin. Dow Jones stracił prawie 3%, S&P 2,5% pod kreską, Nasdaq podobnie. Przypomnijmy, amerykański prezydent podpisał rozporządzenie o nałożeniu przez Stany Zjednoczone karnych ceł o wartości do 60 miliardów dolarów w odpowiedzi na kradzież amerykańskiej własności intelektualnej. W ślad za amerykańskimi parkietami spadają giełdy w Azji. I to jeszcze bardziej. Hongkong traci aż 3,5%, Seul ponad 3% na minusie. Jeszcze głębsze załamanie rynku w Japonii. Główny indeks stracił ponad 4,5%. Surowce drożeją, ropa kosztuje ponad 65 dolarów, złoto po 1340 dolarów za uncję. I jeszcze rynek walutowy, euro kosztuje 4,22 grosze, dolar po 3,42, funt brytyjski 4,84, a frank szwajcarski po 3,62 grosze. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Panie Wojtku, ten czas wczesnej wiosny jest czasem przygotowania również motocykli do sezonu. Wymiana oleju, płynów, dopieszczenie, czyszczenie felg, chromów. To jest też jakiś porządek, prawda? Także przygotowanie do motocykli to jest najlepszy ten właśnie moment wczesnej wiosny, kiedy jeszcze nie można wyjechać, a już czujemy my, motocykliści, że tą maszynę trzeba wyciągnąć za chwilę z garażu. Także pozdrawiam wszystkich motocyklistów i motocyklistki. Oczywiście, że tak. Zresztą w sezonie motocykliści, muszę powiedzieć, dość często się odzywają, potwierdzając, że słuchają programu trzeciego. Słucha tego programu również pan Przemysław R., któremu bardzo dziękuję za obszerny i niezwykle sympatyczny list. A teraz... prognoza. W całym kraju pochmurno z przejaśnieniami, na południowym wschodzie początkowo wyjdzie słońce. Patrzę w okno, nie ma u nas wschodu chyba, bo nie ma słońca. Znaczy wzeszło, bo przeczytałem, ale chmury. Może padać początkowo śnieg, potem deszcz ze śniegiem, potem deszcz.

chciałem powiedzieć, że oprócz tego, że jest to najlepszy czas dla motocyklistów, to jednocześnie jest to najgorszy czas dla zapalonych narciarzy. I pomimo tego, że w tym roku zima była wyjątkowo dla nas łaskawa, no to ten czas, dobry czas, już się kończy. No, ale przecież takie są koleje tych pór roku. Smutni narciarze, weselsi motocykliści. A potem to się odwraca. No, tak, ja już nic nie poradzę, tak już jest. Najpierw surferzy się cieszą, bo jest ciepło i fala, a potem łyżwiarze, bo fala zamarzła. Ja nie wiem, czy łyżwiarze jeżdżą po tych falach zamarzniętych, raczej po równym chyba. A co ja tam. To może teraz nasz plebiscyt. Srebrne usta 2017. Witold Waszczykowski jako minister spraw zagranicznych dokonał na początku 2017 roku odkrycia na miarę Krzysztofa Kolumba. Mam okazję prawie do 20 spotkań odbyć się z różnymi ministrami, z niektórymi, jak na przykład na Kaili Bach po raz pierwszy była w historii naszej dyplomacji, na przykład z takim krajem jak San Escobar albo Belize. No a każdy z tych krajów to jest jeden głos w zgromadzeniu ogólnym tutaj w ONZ-cie. Od czasu tej pamiętnej rozmowy San Escobar znajduje się w gronie, no może nie strategicznych partnerów Polski, ale na pewno państw naszemu krajowi przyjaznych. Tak, potwierdzam. Cieszę się. Ja też się cieszę, pozdrawiam. Opozycja tę przyjaźń wprawdzie podważa. Polki i Polacy was rozliczą, a San Escobar nie przyjmie wniosku o azyl. Ale to są strachy na lachy. W każdym razie San Escobar przyjmie swojego odkrywcę i promotora Witolda Waszczykowskiego w każdej sytuacji. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. No to pewnie będą państwo głosować. A propos wypowiedzi ministra Waszczykowskiego, tak szukałem czegoś, żeby pasowało charakterem i znalazłem. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry? We drift never apart. Does your memory too stray to the bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs and your policy empty and bare? Do the gates and your doorstep and picture me there. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Are you lonesome tonight? Do you miss me? Are you sorry we drift never apart? Does your memory to sway to the bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the shares and your policy and do the gates and your doorstep and picture me there. Is your heart full of pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome Wszyscy się z pewnością wzruszyliśmy, ale czas audycję prowadzić dalej. Oto sygnał, który Państwo już znają. Czarnoksiążnik. I Mateusz Matyszkowicz już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Wojtku. Wzruszeń ciąg dalszy będzie. No, jestem w takim razie przygotowany. Chusteczka na boku. Chusteczki wyciągamy, bo mam taką książkę. Pierwsze znaki, najstarsze symbole świata. Napisała ją pani Genevieve von Petzinger. To pani archeolog. Ona w tej książce udowadnia nam wszystkim, że ci ludzie to jednak tacy głupi nie byli. I że... Ludzie w ogóle, czy ludzie dawni? Ludzie dawni. Ci, co tam malowali na ścianach w paleolicie, twierdzi pani Genevieve, że oni nie tylko malowali, ale także pisali. I analizując malowidła naścienne, odkryła 32 znaki, którymi się posługiwali. Czyli ci nasi przodkowie sobie coś tam pisali i tacy głupi nie byli. Bo namalować tam byka, bawoła, to każdy z nas by potrafił, prawda? Zdarza nam się tam na skalę czasem coś. Ale żeby 32 znaki mieć, takie powtarzające się, więc coś oni tam pisali. Pani Genevieve jeszcze nie wie, co oni tam pisali. Być może kiedyś się dowiemy, a jak się dowiemy, to wnikniemy w ich umysły. Ja mam pewną hipotezę, co oni mogli tam pisać. Ale to cenzuralne były rzeczy. Mogły być niecenzuralne, panie Wojtku. Mogły, ojej. Mogły. No bo sobie pomyślmy tak. Teraz w taką pogodę, jaką mamy. Skąd oni przyszli? No z Afryki. I się... I na co im to było, panie Wojtku? No tak, zmartwili się, że niepotrzebnie przyszli. Tak. Ja mam do nich w ostatnich dniach ogromną pretensję. Ja kiedyś widziałem taki obrazek Sławomira Mrożka, gdzie on zasugerował, że oni inne znaki pisali, bo pamiętam, napisane było na skalę żyć. Ale to chyba fantazja tylko artysty. Chyba tylko fantazja artysty. Przez RZ i ci. No bo tacy głupi nie byli, ale jeszcze z ortografią mogło być u nich kiepsko. Ale powtarzam, w ostatnich dniach zastanawiam się, dlaczego oni z tej Afryki przyszli. I czy tam by nam nie było lepiej? No ale czy oni odpowiedzą panu? No, być może, jeżeli pani Genevieve von Petzinger odczyta kiedyś te znaki, które pozostawili, tak. To może się dowiemy. Książkę bardzo polecam, pierwsze znaki, bo to tak naprawdę wejście w umysły ludzi sprzed 10, 15 tysięcy lat, 20, 30 czy nawet 40 tysięcy. Niezwykła przygoda, bardzo polecam. Dziękuję bardzo. Polecał Mateusz Matyszkowicz. Son and daughter, take one.